ba, mil esker, Sara, eta etorri zareten guztiak. Udalaren izenean, eta nire aldetik erran behar dut, udalak, udalonek bere alegin guztia eginen duela, gaur sinatzen dugu hitzarmen hau burutu dezagun, eta alik eta bere konkrezio nabarmenetan aurrera eraman ditzagun. Berdintasuna, filosofikoki aipatzea oso ongi dago, baina berdintasunak konkrezioak ditu. Berdintasunak bere espazioa behar du eta bere denbora behar du. Eta horretan lan egin behar dugu. Ez da nola nahiko lana. Gure gizarteak dudarik gabe aurrerapen handiak egin ditu azken bolada honetan. Baina aurreratu behar duen eta zaila den alorrenetako bat, importantenetako bat dudarik gabe, berdintasuna eta kasu honetan bizitzaren kontziliazioa da. Horregatik, gaur posten gara, hau sinatzean, eta bat egiten dugu, eta udalak bere alegin guztia egingo du burutu alizateko.